нашия нов свят. Крачим по пътя си, стръмен и млад. С модните теми, големия град, пак сме в проблема, до болка познат. С модните теми, големия град, пак сме в проблема, до болка познат. Повярвайте вече и да светим, и да горим, и да светим, и да горим. Да се учим, да работим, да строим живота нов, Бога знаменим отец. Нашето днес нямаме опит да спама кано, сърцата си носим и чиста любов. Нямаме опит да спама кано, сърцата си носим и чиста любов. Не разбрахте ли, това не ни пречи. Повярвайте вече и да светим, и да горим, и да светим, и да горим. Не разбрахте ли, това не ни пречи. Да се учим и творим! Ние можем, повярвайте вече. Cheers.